Jó estét mindenkinek, lapozz velem akkor a Bibliádban a Galata levél 4. fejezetéhez. Bátorítok benneteket, hogy hozzátok el a mobiltelefonjaitokat, és keressétek benne meg akkor a Bibliát, hogy telepítsétek el, ha a Bibliát nem hoztál. De ha más nem, akkor ezt a régi, hagyományos, tudom, hogy már ózsdi, meg elavul, de akkor hozzátok magatokkal, csak hogy így kövest, és ezen keresztül is lásd Isten igéjét. Tehát most már egy jó ideje, hétről hétre a Galata levélben vagyunk, és láttuk, hogy Pál azért írja ezt a levelet, hogy felnyissa ezeknek a gyülekezeteknek, ezeknek az embereknek a szemét arra, hogy Isten mit is választott, hogy hogyan is járjuk az életünket, hogyan is közeledjünk ő hozzá. Törvény szerint, vagy pedig a hit útján, a hit szerint. És ugye, ahogy néztük a harmadik fejezetet, ez nagyon izgalmas fejezet volt, kicsit hosszú volt, tudom, de szerintem nagyon, nagyon lényeges dolgokat láttunk. Azt láttuk, hogy kezdettől fogva Isten a hit útját választotta arra, hogy az embert megmentse, és hogy az ember az Istennel kapcsolatban álljon, vagy legyen. Ugye Ábrahám életét, Ábrahám példáját hozta fel Pál, és azt látjuk, hogy a törvény előtt már, mielőtt a törvény lett volna, Ábrahám ugye a hit által üdvözült, ugye a hit által menekült meg, hit által lett igazsága, és a 430 évvel később keletkezett törvény, ez nem változtatta ezt meg. Ugye a törvénynek a célja nem az volt, hogy felcserélje a hitnek az útját, hanem arra, hogy rámutasson, hogy az embernek milyen is az állapota. Hogy felismerje belőle, hogy bajban van, hogy megtámadta egy betegség, a bűn betegsége. És adatott a törvény, hogy felneveljem, hogy oda vezessen minket Krisztushoz, hogy általa Jézus által megmeneküljünk, és hogy Jézusba vessük a hitünket. Nagyon fontos ez a levél. Ez egy nagyon-nagyon jó levél, nagyon szeretem, és ha megértjük ezt, amiről Pál ír, hogy hogyan is éljük az életünket Krisztussal, hogy mindez kegyelemből van, hogy nem a törvény cselekvéséből, vagy a törvény megtartásából, hanem ez kegyelemből van, hogy nem azért fogad el engem Isten, mert teszek valamit, hanem azért, mert hiszek benne, mert ő elfogad engem, hogy ez egy ingyen dolog, ez egy ingyen ajándéka, és hogy ez alapján éljük az életünket. Ugye mi, az ember nem tud a törvény alapján megigazulni. A harmadik rész, 11. versében ezt olvassuk, hogy képtelenség, az pedig a törvény által senki sem igazulhat meg. A törvény nem fog téged megváltoztatni. A törvény képtelen rá, erőtlen rá, nem ezért adatott. És most nézzük a 4. fejezetet, és most újból láthatjuk majd, meg is gyűrközöm, hogy mit tesz a törvény, hogy mi lesz, mit okozhat a törvény, hogyha mi a törvény által próbáljuk élni az életünket. Nézzük az első 2 verset. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet ura mindennek, hanem a gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Erről egy picit beszéltünk a múlt órán is, hogy mi a megtérésünk előtt ugye, kiskorúak voltunk, vagy ilyen gyámok, vagy szolgák felügyelete alatt neveltettünk fel Krisztusig, ugye mi a törvény, hogy ő nevel, ő vezet oda minket Krisztusig, és amikor megtér valaki, ugye akkor válik úgymond nagykorúvá, vagy felnőtté, és érdekes, hogy abban az időben is a görög, vagy római, vagy a zsidó kultúrában más volt a felnőtté válásnak a kora. A szülők döntötték el, az apa döntötte el, hogy mikor válik egy gyermek nagykorúvá. Na, apa, én már nagy vagyok. És szokták ezt mondani a gyerekek, szerintem ezt itt ugye szokták hallani, szerintem biztos, a Andi biztos hallotta már ezt, hogy én már nagy vagyok, Gábor is biztos mondta ezt az anyukájának, Balázsák már biztos mondta, de ő már tényleg nagy, de barátom, hát még azért kicsit odébb vagy attól, ugye majd én eldöntöm, és abban a kultúrában ott a szülők döntötték el, hogy hát ilyen vagyok, én már 20 éves vagyok, még gyerek vagy, csönd, és még nem engedték neki. De ugye ilyenek voltunk mi, még nem ismertük Istent, nem ismertük Jézust. Olyanok, akiknek nem volt, nincs döntési szabadságunk, ugye, mint egy gyereknek, a szülők döntenek, jó esetben, hogy ők döntenek. És mi is ilyenek voltunk Jézus előtt, mielőtt megismertük volna őt. És úgy beszél itt Pál erről a gyermekről, mint aki örökös, hogy megkapja majd az apjának a gazdagságát, de most még szolgált, még felügyelet alatt van. És ugye, mint egy gyerek, akinek van egy gazdag apukája, beszéltem a múlt órán, azt hiszem, a nagybácsiról, ugye, aki nem hagyott rám semmit Amerikába, és ugye, itt van egy gazdag gyerek, akinek az apukája nagyon gazdag, de természetesen még nem rendelkezhet a vagyonnal. Mert még kiskorú, még nem írhat alá egy milliós csekket, megveszem, elmegyek a boltba, megveszek egy Ferrarit, kitöltöm a csekket, vagy átutalom a pénzt, ugye még nem férhet hozzá ehhez. De még, amikor emlékeztek erre a filmre, biztos a Mechani Kalkin játszik benne, ugye a reszkesetek betörőkből, ugye, a Ricsi Rics, ez volt a filmnek a címe, azt hiszem, amikor az apukája nagyon gazdag volt, igaz? És az igazi gazdagság, az ugye a család volt. Na, de ugye a szülők eltűnnek, de ő nem irányíthatta a céget, hanem egy felügyelő alá volt bízva, ugye, ott volt a háznál az a komornyik, vagy nem tudom micsoda, a hagymát is hagymával leszi, meg nem tudom. Tehát, ezt nem ismeritek, látod a fiatalok, nem ismerik. A hagyni ismeri, igen. Szóval, ugye, ő alá volt bízva, ő az ő fennhatásága alatt volt. Ugyanúgy, mint ahogy mi a törvény alatt voltunk egykor. És ez addig van, még felnőtté nem válunk, még meg nem térünk. Ugye, akkor fog megtörténni. A törvény felkészít minket, oda vezet minket Jézushoz. Oda terelget ehhez a felnőtté váláshoz. Tehát újból Pál itt erről beszél, hogy magának a törvénynek a célja nem az, hogy megváltson, hanem ugye ebben egy ilyen kiskorúságban tart, vagy nevel minket Krisztusig. És ugye, mint egy gyám, vagy egy ilyen gondviselő, egy fennhatóság alatt tart minket, addig a pontig, míg felnőtté nem válunk, még meg nem térünk. Menjünk a harmadik versbe. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Ugye, ez a világ elemei, mik lehetnek ezek? Ugye a zsidóknak ez a törvény volt, a pogányoknak is a törvény, csak az ő vallásos törvényeik, ami alapján ők keresték Istent, vagy keresték a megigazulást. És mit mond erről Pál? Hogy ez a szolgaságot jelentette. Hogy maga a törvény az egy szolgaságot hozott. Mert mit tesz a törvény veled? Mit csinál most is a törvény? A törvény nem tud felszabadítani, mert nem leszel még nagykorú, hanem ott tart. Kicsi vagy, maradj csöndben, igaz? Ezt teszi a törvény. Tehát nincs ereje arra, hogy felneveljen, vagy nincs ereje arra, hogy megváltoztasson téged, vagy hogy megváltson téged. A törvény azt teszi, hogy azt mondja neked, hogy mit kell tenned, hogy megváltozz. Hogy a törvény csak azt mondja, hogy csináld másképp, hogy tedd ezt, legyél olyan. Egy olyan, a törvény egy olyan valaki, hogyha mi megszemélyesítenénk, aki szolgaságban tart egészségedre, aki csak dirigál, aki azt mondja, hogy csináld, ezt így, másképp, hogyan, gyerünk, ne hagyd abba. A törvényben nincsen semmi szeretet. A törvényben nincsen kapcsolat. A törvény ez egy idegen. A törvény ez egy távoli dolog. Csak gondolkozz el azon, hogy milyen egy szolga egy házban. Milyen egy szolga az ő uránál. Ha te egy úr lennél, akkor beengednéd a szolgádat? Jó, persze, most azt mondod, ilyen keresztény szöveg, hogy hát persze, hogy beengedném. De csak képzeld el, hogy egy úr vagy, ha egy gazdag vagy, hogy ott vannak a szolgáid, nyírják a füvet, takarítják a konyhát. Ugye, egy szolga, aki, és ő nem lógsz vele, nem ülsz le vele, mint a gyermekeddel. Á, gyere, menjünk el valahova mozizni. Hanem ez egy szolga. És ugye maga a törvény az egy ilyen idegen, ez egy távoli dolog. Nem hívsz be te se senkit az utcáról a házadba. Hogy valaki elmegy a ház előtt, gyere be egy kávéra. Nem tesszük ezt meg. Mert idegen, mert távoli, mert ismeretlen. Ugyanezt a törvény, ugyanilyen távoliak vagyunk a törvénytől is. Pál úgy jellemzi ezt a törvényt, hogy nincs benne semmi kapcsolat, nincs benne semmi kötődés. Nagyon rideg, nagyon ilyen idegen. Ez a törvénnyel a kapcsolatunk valójában. Hogy ez egy nagyon száraz tedd. Csináld. Ha nem csinálod, akkor elnye-belnye. És ugye nincsen ilyen mérlegelés, nincsen egy ilyen érzelem benne, hogy megesik a szívem, megkönyörülök rajta, hanem csupán a száraz tények. Olvasd el a törvényt. Tiszteld, ne csináld, így jár, ezt kell tenned. Nagyon száraz. Ne beszélj csúnyán, ne káromold, ne lopj, ne paráználkodj, és sorolhatnánk. És nincs benne ilyen lábjegyzet, hogy na jó, de azért úgy tudod, hogy elnézzük időnként. Nincsen ilyen mentség, mint hogy nincs benne egy ügyvéd, aki majd azt mondja, hogy na jó, van egy olyan, ami majd így felmentünk ebbe. Nincs. Ezt teszed, ez a következménye. De mi lenne, ha... Nem! Megtetted? Hát igen. Akkor ez van. Kész. A törvény ilyen. A törvény ilyen. Csak képzeld el ezt a helyzetet. Van egy gyerek az iskolában, és szemetet készül kidobni az ablakon. Ismerek valakit, aki ezt csinálta. Szóval, és kap egy figyelmeztetőt ellenőrzőben. A törvény hogy bánik el? A törvény hogy bánik el ezzel a helyzettel? A törvény meghozza a retorziót. A szaktanári figyelmeztetőért nálunk ez a büntetés. Igaz? Ez a törvény. Hogyha egyest hozol, fiam, akkor ez a törvény. Mi az? Mi az? Mit mosolyogsz annyira? Annyira örültem, amikor ezt szemított. Mondom, ez annyira ide fog élni, ezt mondom, nem hagyhatom ki ezt a magas labdát. Mert ő dicsekedtek ezzel, vagy a Krisztófer dicsekedett ezzel, hogy hozta a telefonját, nézd csak, mit kapta. Még jó, hogy nem tetted fel a Facebookra. Na, szóval... Feltetted? Ja, jó van. Tehát ugye a törvény hoz egy, ez alapján hoz egy döntés, vagy egy ítéletet. És nem tudunk mit tenni, nincs bocsánatkérésre lehetőség, nincs sajnálom, hanem ezt tetted, ez a következménye. De De most nézd meg azt a helyzetet, hogy, ahol kegyelem van, ahol kegyelemben járunk. És csak jusson eszedbe mondjuk a tékozló fiúnak a története. Hát ő is kidobta a szemetet az ablakon, igaz? Ugye, ő is megcsinálta a maga kis dolgait, és megkapta a szaktanáriát, igen. De mit látunk abban a történetben? Hogy az a fiú, mikor visszajön az apához, és ugye eltékozolt mindent, és ő azt gondolta, hogy hát talán az apám talán visszafogad szolgájának. Ugye egy lehetek a béresei közül. Mikor meglátja az atya, hogy érkezik, ugye már várja ott a kapunál, elé szalad, megöleli, és csak amikor mondja a fiú, hogy uram, atyám, apukám, bocsáss meg nekem, hogy ezt tettem, csak hadd legyek egy a szolgáid közül, akkor azt mondja, hogy hozzátok a szép ruhát, húzzatok a gyűrűt az ujjára, a sarut a lábára, és vágjátok le a hízott túlkot, mert az én fiam elveszett, és megtaláltatott. Ugye ez egy egészen más kapcsolat. Ez egy egészen más hozzáállás. És akkor Petiért akkor azt mondod, hogy, akkor hajrá, mindent tehetünk, mert úgyis visszajöhetünk az atyához, ő úgyis mindent megbocsájt. Nem erről szól. Azt gondolom, hogy ez a tékozló fiú, ez soha többé nem ment el az atyától. Hogy ő megtanulta ezt a leckét. És a törvénynek nincs ereje téged megváltoztatni. Mert a törvényben nincs lélek. A törvényben nincs kapcsolat. A törvény csak azt mondja, hogy ezt tetted, ez a következménye. Te meg összetörsz alatt, hogy de ne, bocsáss meg. Nincs mit tenni. A kegyelem útja pedig, azt mondja, abban azt látjuk, hogy a kegyelemnek van ereje megváltoztatni minket. Hogy ez a tékozló fiú megváltozott. Nézzétek meg az ő testvérét. Hogy ő hogy jön az atyához, az apukájához. Én itt voltam mindig, mindent megcsináltam, ez a te fiad meg ide visszajön, és mindenféle nőre eltékozolt a vagyonodat, és akkor te meg ezt csináld vele. De az a fiú, miben élt? A törvényben. Én megtettem mindent, én mindig itt voltam, mindent az akaratod szerint csináltam. De soha nem változott meg. Soha nem volt egy ilyen szíve, mint annak a tékozló fiúnak. Mert a kegyelem az meg tudna változtatni a szívünket. A törvénynek nincs rá hatalma. Isten szeretete, az ő hűsége, az ő irgalma minket indít arra, hogy megváltozzunk. Ugye én nem akarok ilyen lenni. És ugye Jézus bennem él, és ő formálja ki bennem ezt. És ő változtat engem. A törvény az érzéketlen lesz ránk. Érzéketlen lesz a bajodra, a problémádra. Őt az nem érdekli. És hogy Pál is írja ezt a római levélben, hogy ő gyönyörködik Isten törvényében, mert gyönyörködünk, mert azt milyen jó, hogy te jó lenne olyannak lenni, hogy soha nem ellenkezni Istennel, hogy soha nem elbukni, és az Isten törvény az tökéletes, az jó. És gyönyörködünk benne, hogy néha nézel olyan emberekre, hogy ez az ember ez tökéletes. Biztos vannak ilyen emberek, nem? Akire úgy gondolsz, hogy hát, ez komolyan. Mert olyan jól követi Istent, hogy szerintem ez az ember soha nem vétkezik. És hogy gyönyörködünk ebben, hogy hogy olyan tökéletes, hogy mindent úgy csinál, ahogy kell. Biztos minden reggel felébred, olvassa a Bibliáját, megy, és mosolyogva kelti a gyerekeit, és örömmel megy be a munkahelyére, egész nap mosolyog, és az iskolában mindig ötöst szerez, és a tanárok szeretik őt, és sportol, és főz, és a talakás mindig tiszta, és az autó mindig tiszta, és én nem. Hát tényleg. Gyönyörködünk benne. Gyönyörködünk, mert ez olyan jó. És látjuk magunkat, hogy én meg nem vagyok ilyen. Túró, a lakás, én az autó, olyan, a bizonyítványom, amolyan, kész, kudarc vagyok. És Pál azt mondja, hogy gyönyörködöm Isten törvényében. De nem találom azt bennem, hogy ezt megtegyem. És ki volt akadva Pál is, hogy de nem találom ennek a véghezvitelét, hogy hát hogyan tudom ezt megtenni. És ugye ez a baj, ugye a törvénnyel, hogy nem tudja engem megváltoztatni. Egy olyan, a törvény olyan, mint egy rendőr, akinek be kell tartani a törvényt, a szabályokat. És, de csak egy percre álltam meg, biztos úr, parkolni tilos, hogy megállni tilos tábla, 30 ezer forint. De csak beugrottam, de mert beteg a gyerek, és de... Egyszer voltunk így még nagyon régen, Kriszti nagyon kiakadt rám. Megálltam egy olyan helyen, ahol nem kellett volna, mert nagyon-nagyon meleg volt. Jön autónk volt, még régi kis Suzuki, a mi autónk. Nem volt benne légkondi, semmi. Beálltam az árnyékba, és beugrottam a boltba, vasárnap délután, Gyuli után. És persze, mire kijöttem, már ott állt szirénázva a rendőrautó mögöttünk. De már mint nem csak villogott, tehát úgy a sziréna nem szólt. De hát ugye a város közepén, ugye ez egy jól mutatott, jön ki a lelkész a boltból, autója, a tilosba parkol, a rendőr mögötte villog, és már vár feleségem szegényke bennül az autóba, gyerekekkel én meg jövök, na, kaptam is a rendőrtől is, meg a pisztolytól is. De akkoriban még nagyon olcsón megúsztunk egy ilyen bírságot, tehát 1000 forintot talán, de 1000 forintot, ha fizettem, érte, ma már nagyon örülnénk én 1000 forintos bírságoknak. De ugye ez a, ilyen a rendőr, hát én próbáltam magyarázkodni, de hát nincs légkondi, kicsi a gyerek, csak beugrottam, az árnyékba akartam megállni. Tehát jól érveltem, de a törvény, ez törvény volt, 1000 forintot bántam. És tudod, ez a kérdés, hogy mi alatt akarsz élni? Vagy hogyan akarod élni az életedet? A törvény alatt, vagy pedig Isten kegyelme alatt? Mert a törvény az soha nem fogja megoldani a problémádat, az soha nem fog megváltoztatni. Viszont a kegyelem igen. Isten ezt az utat választotta, hogy munkálkodjon bennünk. És nézzük, hogy mit még Jézus, a 4. verstől olvasom, a 7. versig. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. De mit tesz Jézus? Jézus közbeavatkozott. Ott van az ember a törvény alatt, nyők, ugye nem változik, nem történik semmi. És ugye eljött, és ugye ez a szó itt azt jelenti, hogy ő megvásárolt minket egy rabszolga piacról. Ezt jelenti ez a kifejezés. Hogy a szolgai helyzetünkből fiúkká, vagy ilyen örökösökké tett minket. Jézus beleállt a mi helyzetünkbe, tehát bűnné lett értünk, és ugye mi pedig az ő helyzetébe kerültünk bele. Ő megkapta a mi helyzetünket, mi pedig az övébe kerültünk. Fiakká lettünk, örökösökké lettünk. Ő szolgává lett, ő bűnné lett értünk, mi pedig szabadokká lettünk, tisztává, az ő igazságát kaptuk meg. Ugye ezt néztük a múlt héten is a rész végén, hogy az ő igazságát, vagy az ő ruháját kaptuk meg, az ő igaz mi voltját, a mennyasszonyi ruhát emlékeztek, néztük. És ugye ő eljött, megváltott, és ebben a pillanatban ugye mi nagykorukká lettünk, teljes jogú családtaggá váltunk, és én megkapjuk ezt az új ruhát, hogy mondtam az múlt órán is, ugye abban az időben megkapták az emberek, ezek a fiúk, ezek a gyermekek, másfajta tógát, egy más színűt, ami jelképezte az ő nagykorúságukat, hogy nagykorúvá váltak, és élvették a család minden kiváltságát. Minden örömét, áldását, ami megillette őket. Bementek, és most már teljes jogú családtag vagyok. Nagykorú vagyok. Gyerünk a csekkfizetet, mi? És hajrá! De ugye mit jelent akkor ez? Ebben a kapcsolatban nem a törvény dominál. Nem az a érzéketlen rideg törvényen alapszik a kapcsolatunk, hanem ezen a szeretet által. Fiak vagyok, fiak vagyunk. Az ő gyermekei váltunk. Azt is mondja itt Pál, aki által kiálthatjuk, hogy abbá atyám, ami azt jelenti, hogy apukám, vagy egy apucikám, tehát ez a bensőséges kifejezés, amikor tényleg csak egy gyermek mond ilyet az apukájának, hogy apu, apuci. Talán te is szólítottad így az apukád a gyerekkorodban. Tehát, hogy még most is. Ugye? De ez egy nagyon különleges, egy ilyen nagyon belső dolog így szólítani. De mi ezt kaptuk, ebbe a helyzetbe kerültünk, hogy Jézus ezt megtette értünk. Hogy így kiálthatunk, hogy ez lett a mi titulusunk. És ugye Jézus ezért áldozta fel magát. Ugye értünk, értem. Ugye azt mondja, hogy én szeretem őt, és feláldozom magam ő érte. Ugye ő elrendezte a mi adósságunkat. Minden hibánkat ő rárótták föl. És azt mondja, hogy bármit is tett, azt nekem rójátok föl. Bármit is tett, azért engem vonjatok felelősségre. És ugye most mi ebben élünk. Tehát van egy ilyen apukánk, aki ezt mondta, hogy én átvállalok minden adósságot. Én odaállok az ítélet és ő közé. Amit a törvény követel, azt én megteszem ő helyette. Odaállt közénk is közénk, az ítélet közén. És ugye most mi ebben a kapcsolatban vagyunk. Hogy Isten ezt mondja, hogy én mindent átvállalok. Én fizetek mindent. Valójában ezt mondja, hogy én fizetek mindent. És akkor megint jön egy kérdés, akkor van egy ilyen kimeríthetetlen bűnhitelkártyánk, vagy ilyen kegyelemhitelkártyánk, hogy oké, elbuktam, esetem meghívok. Elbuktam, és akkor felmutatom, minden rendben van. És akkor megint elbukok. Megint van egy ilyen, nekem van ilyen, neked nincsen. Ez erről szól? Nem erről szól, hogy ezt mindig így felmutatjuk, és akkor, mint valami, nem tudom milyen igazolvány, hogy mindenhová beengednek, minden ajtó megnyílik neked, és mindenki leborul előtted. Ugye ez nem erről szól. Hanem, hogyha megértjük, hogy ugye mit tett Isten, hogy mivé váltunk, vagy kivé váltunk ezáltal, akkor ugye azt fogjuk okozni, hogy én nem akarom ezt tenni. Én nem akarok bűnt tenni, nem akarok úgy élni. Mert tudom, hogy ez az én apukámnak szomorúságot okoz. Hogy megint ezt okozom neki. Ugye, mert a kegyelem elkezd változtatni. Mert abban van erő. És az változtat minket, hogy ő mit tett értünk. Mert abban van ez a kapcsolat, hogy én kapcsolatban vagyok ő vele. És azt fogja bennem tenni, hogy én nem akarom ezt megtenni. Tehát nem azt jelenti, hogy megmaradok a bűnben, hanem épp az ellenkezőjét. Hogy nem akarom a rosszat tenni, hanem akarom tenni a jót. Akarom őt dicsőíteni, akarok ő neki örömet okozni. Én látom a gyerekeinken, hogy szeretnek jó ügyet hazahozni, mert jó nekik, de látják, hogy ez nekünk is jó. Ötöst kaptam, jön a kata, csillagot kaptam egy, és miből kaptad? Néptáncból. Jaj, de ügyes, de másból is szokott kapni. De általában ugye ének a gyerekeknek, hogy ötöst kaptam, ha miből testnevelésből. Na, tök jó. És hármas kaptam, és miből matekból? Hát igen, ugye, fordítva kéne inkább néha. De örülünk. Jót, örülünk örömet okozni ezzel. És látom bennük is ezt. És ugye mi is így vagyunk. így vagyunk Istennel, hogy ezért akarunk engedelmeskedni, ezért akarunk így élni. Menjünk tovább a 8. verstől a 11. versig. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegük tekintve nem azok. Lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertetek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és a szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgáljukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Itt vannak ezek az emberek, akik megtértek. Ugye ez a Galata ez nem maga egy város volt, hanem egy környék volt, és itt több gyülekezet volt. És ezek az emberek, akik jártak az Úrral, megtértek, követték őt, és kijöttek valamiféle régi vallásos életükből. Ha zsidók voltak, akkor kijöttek a zsidó szokásaikból, ha pogányok voltak, akkor kijöttek a pogány vallásos szokásukból. De most azt látja Pál velük történni, hogy újra kezdenek visszatérni ezekhez a régi szokásokhoz. Elkezdtek figyelni különböző ünnepekre, napokra, mindenféle szokásokra, fölvenni mindezeket, megtanulni, akár a pogányok voltak, akkor megtanulni ezeket a zsidó szokásokat, akár tisztálkodási, akár ünnepnapokat, hogyan tegyék, mint tegyék. És azt mondja Pál, hogy valójában kezdtek visszamenni oda, ahonnan kijöttek. Ugye kezdtek újra ilyen kiskorúvá válni, visszamenni a törvény alá. És ugye attól várják az áldást, és ez nagyon érdekes, attól várják az áldást, ami szolgaság alá tartotta őket, vagy szolgaságba tartotta őket. Aminek a célja az volt, hogy oda vezesse őket Krisztushoz, a nagykorúságra, de ők meg itt visszalépnek, visszamennek. Mintha azt mondják, hogy én még gyerek akarok lenni. Hé, srácok, mik akartok lenni? Hogy szolgák, vagy szabadok? Majdnem idéztem most a nemzeti rabok. Rabok legyünk, vagy szabadok, miért? Tehát Pál nem érti ezt, hogy hát hová mentek? Hogy hát nem értitek, hogy mit csináltok most? Hogy az nem fogja megoldani az életeket, és csak képzeld el ezt, ugye? Ez nagyon jól hangzik, én mit tettem, hogy mit tudok megcsinálni. És ugye az ember, a hiúságunknak ez úgy hízelek, hogy milyen jó vagyok. És azt gondoljuk, hogy ezzel milyen nagy valaki vagyok, hogy milyen nagy lelkiséget érek el, vagy milyen nagy szellemi magaslatokba járok, mert én mikre képes vagyok. Holott valójában megy vissza ez az ember a kiskorúságba. És amikor azt mondjuk, hogy én kegyelembe járok, hogy te meg a kegyelembe jársz, jó van, kis butuskám, most nem akarok más jelzőt mondani, de vagy így, jó van, te vagy a kegyelemben, oké. Tehát ez a nagykorúság. Hát erre hívott el Isten. Hát ez a növekedésünk, hogy ebben járunk, ebben éljünk, és ebben növekedünk, ezt ismerjük meg jobban. Ha te a törvényben vagy, akkor mész vissza a kisbabának. Mész vissza a szolgaságba. Mennyire érdekes ez, hogy mi sokszor ezt is felcseréljük, és veregetjük a vállunkat, meg büszkék vagyunk. De valójában ez szellemi értelemben a kiskorúságba, a szolgaság alá megyünk vissza. És tudod, a törvény nem fog tudni megtartani, nem tudsz neki megfelelni, és azt fogja okozni, hogy az Istennel való kapcsolatod meg fog romlani. Mert min alapszik ez? Én mit teszek? Nem tudom megtenni, mi jön ebből? Elkezdesz aggódni, félni, rettegni Istentől, hogy mik az én hiányosságaim. Mert a törvényből ezt látjuk, tedd ezt, de nem tudom, de azt is tedd, de nem tudom. Jaj, vajon mi lesz? Hát a törvénynek mi a következménye? Nem teszem, átkot hoz rám, ugye ezt láttuk a 3. fejezetben, átok alatt leszek, és nyomja össze az életünket, jönnek ránk azok a nagy zsákok, azok a nagy bűnterhek, és nyomja össze az életünket, össze nyomorít minket teljesen így lelki értelemben, és teljesen ilyen kiábrándulunk ebből, hogy hát ez az Istennel való kapcsolat. Ja, és megromlik a kapcsolatunk, és félresiklik a kapcsolatunk Istennel. Mert csak arról szól, hogy vajon, most jól öltöztem fel, most jól beszéltem, ez most kedves volt az Istennek, és sorolhatnám. Mert hogy gondolunk ilyenkor Istenre, amikor a törvény alatt vagyunk? Úgy gondolunk rá, mint egy rendőrre, aki megbüntetett, hogy ő benne nincs semmi jó indulat, nincs benne semmi kegyelem, nincs szeretet, csak a paragrafus, csak a törvények. De Isten nem erre a kapcsolatra váltott meg minket. Hogy ő benne épp ez nincs. Nem ez a száraz, kemény paragrafusok, hanem benne van az a kegyelem, hogy te a gyermekem vagy. Hé! Ébredj föl! Te a gyermekem vagy. Kiálthatsz, hogy apukám, apuci. Aki a szolga, aki a rabszolga, az nem kiálthat. Az nem mehet, de te jöhetsz, mert te nem vagy az. És ugye, mi alapján közeledünk Istenhez? Hogy jövünk? Mint szolgák? Vagy mint szabadok? Mint rabszolgák, vagy mint az ő gyermekei? Aki kiálthat. Apa, mi jöhetünk úgy, hogy apu, bocsáss meg. Apu, ne haragudj. Apu, vegyél fel. Hanna, amikor pici volt, akkor mindig azt mondta, hogy Jükükkel, én nem tudom, mit akar, csak jött, emelte fel a kezét, Jükükkel. Ő neki állna, ezt jelentette, hogy vegyél fel. És jött, és felvettük. Hát mikor nem veszi fel egy szülő a gyermekét? Amikor kér, hogy apu, vegyél fel, apu, vigasztalj meg. Hát mikor nem teszi ezt meg? És mi, Isten erre váltott meg. Ebben, erre a kapcsolatra hív. Hogy mi kiálthatjuk. Hogy, uram, elrontottam, de vegyél fel. Jó, gyere, jó, hogy hozzám jössz. Ugye ez a megtérés, ez a bűnbocsánat, vagy a bűnbánatunk, amikor jövünk, hogy uram, vegyél fel, uram, most ki a ruhámat. Uram, rendezd el, amit elrontottam. Jöhetünk. Egy szolga nem jöhet. A törvény szerint nem jöhetünk. Ezt nem tehetjük meg. Ugye látod ezt a különbséget? Ugye az apa megindul a helyzetünkön. Az apa megindul a helyzetünkön. Uram, ments meg! És ő jön, és megment minket. Olvassuk a 12. verstől, a 16. versig. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. És ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek róla, hogyha lehetett volna, szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Pál felidézi azt, hogy milyen volt a kapcsolata neki ezzel a gyülekezettel. Amikor hozzájuk ment és náluk szolgált, hogy Pálnak valamilyen testi betegsége volt, ugye tudjuk más igerészről, hogy egy tövis adatott az ő testében, és valószínűleg ez egy betegség volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy akár ez egy szembetegség is lehetett, amikor itt azt mondja, hogy a szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna. Nem tudjuk biztosan, akár lehetett ez is, de nem is ez a lényeg, hanem ugye itt Pál leírja ezeknek az embereknek a szeretetét felé, hogy őt hogy szerették. Úgy fogadták, mintha Jézus jött volna hozzájuk. Hogy még a szemüket is kiválták volna, és Pálnak odaadták volna, hogy oltsák, vagy könnyítsék Pálnak a betegségét, vagy a helyzetét. Tehát ilyen nagy áldozatokra is készek voltak Pálért, annyira szerették. És nagyon érdekes ez, látod? Néztük előbb, hogy törvény, amikor a törvényben járunk, az megrontja a kapcsolatunkat Istennel. De amikor a törvényben élsz, a törvény szerint, akkor az meg fogja rontani az emberekkel is a kapcsolatodat. Amikor ezek az emberek megtértek, és jártak a kegyelemben, és elfogadták Pált, még a szemüket is kiválták volna. Amikor visszamennek a törvényhez, akkor elfordulnak Páltól, és elkezdik őt utálni, vagy így elfordulni tőle, és ugye nem vállalnak vele közösséget. A törvény az szétszedi a mi kapcsolatainkat, az emberekkel való kapcsolatunkat. Aki régen ugye odaadta volna még a szemét, most az elfordul Páltól. Látod ezt a hatalmas fordulatot, ezt a hatalmas különbséget? Amikor kegyelemben jársz, akkor úgy látod az embereket, ahogy Isten látja. Igen, ő egy elveszett, ő egy gyenge, ő, mit tudom én, éretlen, ő felkészületlen. És ugye felülkerekedsz ezeken. Ja, igen, butaságot csinált. Felülkerekedsz a gyengeségeiken, a bénaságokon. És ugye tudod őt szeretni. Hogy hát igen, ilyen. De tudom, hogy Isten is így néz rá. Tudom, hogy Isten sem ítéli őt meg. Mert ugye ezzel a szemüvegen, ezzel a kegyelem szemüvegen keresztül látjuk őt. És tudjuk látni egymást. És tudod, az jó lenne, ha így néznénk egymást. Mert nem vagyunk tökéletesek. És ha így nézzünk, így nézzük egymást, akkor jó lesz. Mert el fogsz bukni. El fogok bukni én is. És hogyha látnál engem minden nap, akkor lehet, hogy csalódnál bennem. De ha kegyelem szemüvegén nézel, akkor azt mondod, hogy hát ő is csak egy ember, és őnek is szüksége van a kegyelemre. De amint ezt leveszünk, ezt a szemüveget, és felveszünk valami másikat, mondjuk a törvény szemüvegét, akkor elkezdjük rögtön megítélni egymást. És csak azt mondani, hogy hát, hogy tudta ezt megtenni, hogy volt erre képes, és ugye nem lesz megbocsátás, nincs irgalom, nem érdekel, hogy mi van vele, és csak a hibáját, csak a bűnét látjuk az embernek. És ugye mit okoz ez? Megöli a kapcsolatainkat. De ez meg fogja ölni a kapcsolatainkat. A Peti elrontotta! A Balázs mit csinált? Ő ilyen volt. És rögtön. Viszont a kegyelem az összehoz. Tudod, a házasságban ez nagyon fontos, mert ott aztán a nap 24 órájában szembesülünk egymás hibáival. Valaki hogy kell fel, milyen a hangulata, igaz, rosszul aludt, minden baja van, beszóltak neki a munkahelyen, a boltba, meg mindig, és ha a törvényben éljük a kapcsolatainkat, majd ha megházasodsz, akkor nagyon fontos lesz, hogy kapd, meg add. Mert nem fog nélkülem működni. Mert ott aztán látni fogod minden gyengeségét a másiknak. Ja, addig a pontig az milyen jó. Nagy szerelem, ugye tökéletes minden. Ja, azt gondoljuk, hogy ugyanúgy, hogy beszéltem. Ő soha nem vétkezik. Na, aztán ugye az első, ezt elmesélem nektek. Összeállásodtunk a Krisztivel. Beköltöztünk szép kis dorogé panel lakásunkba. És hát ugye nem volt sok bútor, nappaliban volt egy ilyen kihúzhatós ágy, azon aludtunk, ilyen jó kényelmetlen volt. És én ugye egyedülállóként megfogtam azt, hogy este a szobámban lekapcsolom a billentyűt, lekapcsolom mindent, bekapcsolom a kis kedvenc rádióállomásomat, ahol esténként ilyen nagyon jó kis szuper beszélgetés műsorok mentek, mindenféle jó témákról, és mindig arra aludtam el, bekapcsoltam azt a funkciót, hogy nem tudom, egy óra múlva kapcsoljon ki, és szépen ott az elduruzsolt, én meg álomba ringattam magamat. Na hát ugyanúgy összeházasodtunk, telnek a napok, hát ugye beszereltük a hifit, mindent, én ugye fekszünk le, bekapcsolom, beállítom, kedvenc rádióállomás, elhelyezkedek kényelmesen. Kriszti, mit csinálsz? Hát bekapcsoltam a rádiót, hát hallgatom a kedvenc rádióállomásomat, a kedvenc műsoromat, és arra fogunk elaludni. Jó? Milyen jó ötlet, nem? Most együtt csináljuk! Ha! Hát, ez nem lesz jó, mert én nem tudok aludni el erre. Én utálom, ha bármi zörög, csörög, csönd legyen, sötét legyen, és úgy tudunk aludni. Na, megjött az első meglepetés, hogy már marcs a másik szobába. Nem. Tehát, most akkor mi legyen? Ugye? Hát, micsoda defektjei vannak itt az embernek, igaz? Ő is meglepődött, én is meglepődtem. De hát ugye, szembesülünk egymás kis hibáival, és bár ugye, bárcsak ekkora hibáink lennének csak, megúsznánk az egészet. Tehát, de ugye ez erről szól, ugye meg fogja rontani a kapcsolatainkat. Járj a kegyelemben. Add, és fogadd is ezt el. Menjünk a 17. verstől a 20. versig. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy azután értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Újabb különbséget látunk, újabb érdekes dolgot látunk, hogy milyen az, amikor a törvényben járunk. Az, aki a törvényben jár, annak az a célja, hogy te őt szolgáld, és az ő elképzelései szerint éld az életedet. Amikor valakinek Isten azt mondja, hogy te így csináld, és te azt gondolod, hogy akkor Isten mindenkinek ezt mondta, de neked Isten kijelentette azt, hogy mutatta, hogy te reggel kelj fel, hajnali 4 órakor, olvasd a Bibliát, tusolj le hideg vízbe. Volt egy barátom, aki kiült a hideg kőre, a konyhába, hogy nehogy elaludjon. Nagyon egy ilyen őrült. És ő ezt csinálta. De ez, ha mindenkire ezt nyomnánk rá, ugye akkor ez egy törvénykezés lenne, vagy ilyen szabályok lennének. És ugye ez azt hozza, hogy azt akarják, hogy te az ő elképzeléseik szerint élj, és ugye őket szolgáld ezzel. Gyere és buzgolkodj az én ügyemért, vagy az én elképzeléseimért, az én céljaimért. Látod ezt a nagy különbséget? Hogy ez egy rossz hozzáállás, hogy erre kényszeríteni embereket, hogy gyere, és csináld úgy, ahogy én. Mert ezek az emberek itt ezt tették. Elvitték Páltól ezeket az embereket, és azt mondták, hogy na, most úgy csináltok, hogy mi mondjuk, és gyertek be a mi mozgalmunkba, a mi egyházunkban, mert ez a legjobb. Tudom, amit nagyon szeretek a gyülekezetünkben, és távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy mi vagyunk a legjobbak, nem, nincs így, nem vagyunk azok, egyáltalán nem, de ami nagyon, nagyon szerettem mindig, és most is nagyon szeretem, hogy soha nem éreztették ezt velem. A pásztoraim, a vezetőink, mai napig, ez nincs így, nincs egy nyomás rajtunk, hogy neked a Golgotát kell építeni, neked ez a mindened. Nem, mi Krisztus egyházát építjük, mi őt szolgáljuk. És hát nagyon szeretem, hogy nincs egy ilyen nyomás. És én nagyon szeretném ezt képviselni, és azt talán sikerül, hogy nem érzitek ezt. Én nagyon bízom benne, hogy nem érzitek ezt. Én nem akarom ezt, hogy ez legyen. Hogy te csatlakozz ebbe, csatlakozz ide, és csak ezt képviseld, és csak így, és ugye engem szolgáljatok ezzel. Ja, nem. Én akarom, hogy te Krisztus szolgáld. Te találd meg Krisztust. Te ővele legyél kapcsolatban. De nem egy egyházzal, nem egy szervezettel, nem valakit kell szolgálnod, hanem őt. És szóval ezt nagyon élvezem, hogy nem kell embereket lasszóval fogni. Nem kell embereket így beerőltetni, vagy kényszeríteni, vagy senkiből kierőltetni bármilyen döntést, hogy gondolkozz így, tedd így, vagy csináld úgy, hogy kövesd az én elképzeléseimet. Én élvezem, hogy Isten csinálja ezt. hogy ő hoz össze olyan emberekkel, akivel tudunk egy húron pendülni, úgymond, hogy nem nehéz velük együtt lenni. És olyan jó, hogy Isten ebben az elmúlt években idehozott benneteket. Különbözőeket, de remélem, hogy úgy érzitek, hogy senki nem kényszerített erre, én azt gondolom, hogy ez így van, hanem egyszerűen csak jöttök. Jöttök, remélem, Isten miatt. És hogy azért, hogy ő itt munkálkodjon, és hogy beállunk ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba, amit Isten itt tesz. És ugye a törvény, az ezt csinálja, a törvényket, és azt mondja, hogy te állj be ide, és csak itt csinálhatod. És ő azt kényszerít erre. De ugye a kegyelemben nincs kényszerítés. A kegyelemben nincsen egy ilyen erőltetés. A kegyelem a szabadságot ad, és te döntesz. És legyünk a kegyelemnek a szolgája, vagy a kegyelemnek a rabszolgái. És fejezzük be akkor gyorsan a 21. verstől a 31. versig, ezt egybe felolvasom. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelembe kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegyi szövetséget, amely szolgaságra szül, ez Hágár, mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelele a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi atyánk. Ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvenj, aki nem vajultál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjasszonynak. Ti pedig testvéreim Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De, amint akkor a test szerint, amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit. Úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát testvéreim, mi nem rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Ezzel fogjuk most befejezni, csak röviden, Pál egy újabb képet hoz fel Ábrahám életéről. Ugye neki volt két felesége, Isten tett neki egy ígéretet, hogy Sárától lesz az ígért gyermek, az örökös. De Ábrahám egyszer úgy gondolta, hogy ő besegít Istennek, és ugye Hágárhoz bement, és ugye Sára azt mondta, hogy hát majd abban az időben ez szokás volt, hogy menj, feküdj levele, és majd őtől lesz egy gyermeke, azt ugye örökbe fogadjuk úgymond, és az lesz a mi gyermekünk, az a mi örökösünk. És majd Isten elfogadja őt utódnak. De azt látjuk az igében, hogy Isten ezt a fiút, ugye Ismált, soha nem fogadta el örökösnek, mert nem az ígéret szerinti gyermek volt. És azért sem, mert mi ez? Ez Ábrahámnak az erőfeszítése, ez Ábrahám eredménye. Ez a testtől volt, és nem az ígéret szerint volt. És Isten ezt soha nem áldotta meg, nem fogadta el. Látod ebben a jelképet? Ezt, amit ezt tanít nekünk? Hogy az ember erőfeszítése, az ember cselekedetét, az ember gondoskodását, vagy az embernek a törvényeskedését, az Isten soha nem fogadja elfogadni. Hogy te igazolod magadat, hogy te megteszel valamit, az Isten nem fogja elfogadni. Az nem fog téged bejuttatni a mennybe. Mert nem hitből van, nem az ígéretekből van, hanem az ember által, az emberi erőből. És tudod, épp ezért, amikor te próbálkozol Istenhez jönni, próbálsz a te szabályaid, a kis törvényeid, a kis elképzeléseid szerint Istenhez jönni, azt Isten nem áldja meg, mert ez egy rossz út. Az ugyanaz az út, mint amikor Ábrahám próbált besegíteni Istennek. Ne próbálj besegíteni Istennek. Isten adott egy utat neked, te járj azon, az egy tökéletes, egy hibátlan út. És abba hittel megyünk bele. Ugye hittel kell abba kilépni. És Isten azt fogja megáldani. És igen, az nem a mi próbálkozásunkról szól. Nem a mi erőfeszítésünkről, hanem az Jézus erőfeszítéséről szól. Arról, amit ő tett. és nem arról, amit az ember tesz. És ezért ezt nem fogadja el Isten, az emberit. És ugye nem fogja megoldani az életünket, mert az nem az ígéret szerint van. És ugye mi az ígéret gyermekei vagyunk. És nem arra vagyunk elhívva, hogy a cselekedeteikben, a törvényben, vagy azt tegyen igazzá minket, hanem abban, hogy higgyünk ő benne, amit ő tesz. És ugye ő tesz minket igazzá. És ő munkálkodik bennünk. Ugye Jézus van bennünk, az ő szent lelke van bennünk. És ő munkálkodik. Többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ugye ezt látjuk a Galata levélben, a második fejezetben. És ugye ő éli bennem az ő életét, és ugye ezért élek egy ilyen életet. És még nagyon fontos itt a rész végén, a törvény az mindig üldözni fogja az ígéret gyermekét. A test üldözni fogja mindig a lelket. És amit olvasd el, most nem fogunk ebbe belemenni, 1 Mózes 21, 9. részvestől, olvasd el otthon kérlek, 1 Mózes 21, 9-től, ott látod azt, amikor Izsák megszületik, és Hágár kineveti őt, és gúnyolja őt. És látod, Hágár Ismál, ami jelképezi a törvényt, a testet, az ígéret, a kegyelem, az meg ott van Sára és Izsák, és a törvény az mindig kineveti, mindig gúnyolja a lelkit, az ígéret szerintét. És mindig ezt teszi. Nézd meg, mit tesz vele a törvény, ahogy mondtam is. Jaj, te a kegyelembe jársz. Jaj, te persze lélekben, meg az ígéretekben. Aha. De nézd meg engem, én mit csinálok. Tehát én a kegyelemben járok. Ez semmi vagy. Te csak kis piskóta. Mindig gúnyolni fogja. Mindig meg fogja vetni. És mit mond erre? Isten a Sára mondja Ábrahámnak, hogy üldözd el Hágárt és Ismált. Üldözd el a háttól, mert nem örökölhet az ígéret gyermekével. Ábrahám meg, hát ülj a fiam. És Isten mit mond neki akkor? Olvasd el, 1 Mózes 21, kérlek olvasd el. Hallgass a te feleségedre, Sárára. Üldözd őt el. Isten azt mondja, hogy üldözd el a törvényt. Üldözd el a test szerintit, mert mindig gúnyolni fog. Meg kell szabadulnunk a törvénytől. Az nem azért adatod, hogy megváltson. Az ítélni fog téged. Az tönkre fogja tenni az Istennel való kapcsolatodat, az emberekkel való kapcsolatodat, és össze fogja törni az életedet. A törvény leleplez, de nem tud életet eredményezni neked. A törvénynek azt is látjuk, hogy nincs helye a családban, mint Ismálnak, mint Hágárnak. El kellett üldöznie, és soha nem térhetett vissza. Soha ne térjen vissza az életedbe a törvény. Mert az nem egy családtag, az egy idegen. És utoljára, a kegyelem előbb volt a törvénynél. Sára, ki jelképezi itt a kegyelmet, előbb volt felesége Ábrahámnak, mint Hágár. És a kegyelmet Isten nem azért találta ki, mert nem jött össze a törvény által való megmentése az embernek. A kegyelem az nem egy B variáció, vagy egy B megoldás volt. Hogy hát nem jut jobb eszembe, mondja Isten, nem jutott jobb az eszembe, hát akkor itt a kegyelem. A kegyelem kezdettől fogva Istennek a tervében volt. Kegyelem volt kezdettől fogva Istennek a terve, és nem a törvény. Járj ebben a kegyelemben, járj ebben a szabadságban, és élvezd ezt Istennel. És arra bátorítalak, hogy gondolkozz ezen, olvasd azt ezt, és ha van kérdésed, akkor kérlek, hogy tedd fel, és beszélgessünk róla. De nagyon fontos. És értsd meg, látod ennek a lényegét, a törvény és a kegyelem. Hogy Isten mire ad, és hogyan közelíthetünk hozzá. És fia vagy, az ő gyermeke vagy, és kiálts ő hozzá. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük neked az üzenetet. Köszönjük ezt a hatalmas kegyelmet. És köszönjük, Uram, hogy, hogy láthatjuk, hogy nem a törvény az, ami megment minket, hanem a Te kegyelmedből van mindez. És köszönöm, hogy járhatunk, Uram, veled így, ilyen szabadon, ilyen közelségben, ilyen kapcsolatban. Köszönöm, Uram, hogy én is, és itt mindenki ebben a teremben a Te gyermeked lehet, a Te édes gyermeked lehet, a te örökösöd, és kiálthatjuk, hogy Abba atyánk, hogy apucikánk, ments meg minket, segíts nekünk, viselj gondot, Uram, a mi bukásunkról, a mi gyengeségeinkről, és gondoskodj, Uram, minden tekintetben rólunk. Nagyon szükségünk van rád, Uram. Nem tudom, hogy ki hogy látja itt, de biztos másképpen látunk dolgokat, de szükségünk van rád, Uram, és arra kérlek, hogy mutasd meg mindnyájunknak ezt, hogy mennyire nagy szükségben vagyunk, és hogy mennyire fontos, hogy hozzád ragaszkodjunk, és hozzád meneküljünk, Uram. Kérlek, hogy áld meg ezt a mai esténket, a közösségünket, légy itt közöttünk, és taníts minket szabadon járni veled, szabadon dicsőíteni, szabadon élvezni mindazt, amit Te nekünk adtál, Uram. Áld meg a hétvégénket, áld meg a készülődésünket az ünnepre, és gyönyörködj bennünk, Uram, ahogy mi is gyönyörködünk Te benned, Úr Jézus. Köszönjük Neked Jézus nevében. Amen.